у 1943 році утворила УПА і, спираючись на всенародну підтримку, стала на захист свого населення і рідної землі від загарбників усіх мастей. Лави УПА і всього збройного підпілля були настільки згуртовані й одностайні у своїй повстанській меті, що визволителі в лапках спершу виявилися зовсім безпорадними в своїй безславній боротьбі з оунівцями. Проте більшовицьке НКВД дуже скоро вдалося до підкупу й зради. Знайшлися місцеві перевертні. У загони УПА були підіслані запроданці. Через їхнє лакейське зрадництво лави УПА зазнали значних втрат. Так загинули командир УПА Шухевич та багато інших керівників повстанської боротьби. Районний провідник Мороз на Тлумаччині прибув з особистою охороною на місце умовленої зустрічі зі зв'язківцями і опинився там у ворожому оточенні. Працювала підступна зрада. Подібним чином загинули тисячі чесних і відданих Україні синів і дочок. Незаперечною істиною є те, що саме зрада в усіх національно-визвольних рухах упродовж віків була отим ганебним гальмом у розвою й становленні української національної ідеї. Треба виховувати у сучасних українців почуття національної гідності й вірності Шевченковому духу, його любові до рідного краю, його твердості у своїх національних переконаннях. Український народ у минулому постійно гнобили, споювали аж до білої гарячки, калічили духовно і морально. Тепер настав час виховувати народ на прикладах справдиво розкритої нашої історії. І першопрохідцем у цій благородній справі має бути твереза інтелігенція, яка ще здатна на таку пожертву. Багато хто з читачів пам'ятає, як комуністична система творила дутих стахановців, орденоносців, героїв соціалістичної праці. За рахунок праці їхніх товаришів система просувала їх ближче до корита. І таким чином душі цих передовиків уже навіки були віддані дияволові, неправді, зраді. Скільки мерзотності, мракобійся було і є ще серед нашого народу, що не хочеться про це говорити. Дуже вже боляче. З другого боку, замовчувати наші гріхи не можна. Ті, хто кажуть, що нашою ідеологією, релігією повинна бути героїзована українська історія, хочуть обійти стороною наші зрадницькі провали, які роз'їдали і роз'їдають, мов черви, українське середовище. Забути зраду і сповідувати лише героїку – не той шлях, що веде до самовдосконалення. Треба очиститися від скверни. Зрада минула, зрада сучасна, зрада майбутня повинні викликати обурення всього народу, пробуджувати прагнення позбутися цього бруду, цього принизливого явища. Адже зрада навіть однією людиною падає чорним покривалом на всю націю. Тим більше, якщо ця зрада здійснена 3-мільйонною комуністичною партією України. Сучасні комуносоціалісти –